สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามเวลานะคะกับดิฉันวิมลพันธ์อภาเวทค่ะเช่นเคยค่ะ 11:30 นถึง 12:00 นที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้ค่ะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่13มกราคมแล้วนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็เป็นเสาร์ที่2ของมกราคมค่ะทุกครั้งนะคะก็จะเป็นวันเด็กแห่งชาตินั่นเองนะคะซึ่งในปีนี้นะคะคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะนายกรัฐมนตรีก็ให้คำขวัญวันเด็กไว้ว่าสามัคคีมีความรู้คู่ปัญญาคงรักษาความเป็นไทยใส่ใจเทคโนโลยีค่ะค่ะก็สำหรับวันเด็กแห่งชาติที่จะถึงสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะก็คงจะเป็นวันที่มีความหมายสำหรับน้องๆเยาวชนกันนะคะค่ะสำหรับรายการหมุนตามเวลาเปิดช่วงแรกก็เป็นหมุนตามเทคโนโลยีเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะมาดูเรื่องของการจะใช้ไอทีนั้นให้มีประโยชน์หรือให้คุ้มค่านั้นจะทำได้อย่างไรนะคะสำหรับไอทีในปี2555ค่ะส่วนช่วงที่2ค่ะหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมค่ะเราจะไปดูเรื่องของเชื้อโรคที่อยู่ตามห้องน้ำนะคะซึ่งมีงานวิจัยที่ค้นพบว่าห้องน้ำนั้นมักจะมีเชื้อโรคปะปนกันอยู่ค่ะติดตามได้นะคะในช่วงที่2ของรายการค่ะปิดท้ายกันที่การพูดคุยกันถึงเรื่องความเป็นมาของวันเด็กแล้วก็แนะนำสถานที่ต่างๆที่จัดกิจกรรมวันเด็กนะคะกับช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชนค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี เปิดรายการกับช่วงแรกนะคะเป็นเรื่องของจะใช้ไอทีปี2555อย่างไรให้คุ้มค่าค่ะคุณผู้ฟังคะพัฒนาการของอินเทอร์เน็ตนั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะคะว่าตามจำนวนประชากรผู้ใช้ที่เพิ่มจำนวนขึ้นทุกวันค่ะจากห้องสมุดออนไลน์เมื่อกว่า2ทศวรรษที่แล้วก็กลายเป็นโลกเสมือนจริงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาแล้วก็โลกคู่ขนานในปัจจุบันนะคะก็มีการพัฒนาเว็บไซต์โซเชียลมีเดียที่จำลองสังคมไร้พรมแดนเข้าไปในโลกของไซเบอร์แล้วก็การเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตอย่างแทบจะไร้ขีดจำกัดผ่านอุปกรณ์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเน็ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตนะคะแล้วก็อุปกรณ์ไร้สายประเภทอื่นๆที่ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงพื้นฐานนะคะรวมทั้งอินเทอร์เน็ตไร้สายแบบ Wi-Fi แล้วก็อินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือค่ะความสะดวกในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็การประดิษฐ์อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบพกพารุ่นใหม่นั้นก็เป็นแรงผลักดันให้สังคมไซเบอร์ขยายตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็ค่อนข้างที่จะมั่นคงด้วยนะคะแล้วก็ยังเชื่อได้ว่าคงจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอนาคตอีกหลายทศวรรษนับจากนี้ไปเนื้อหาในระบบอินเทอร์เน็ตนั้นก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นตั้งแต่เนื้อหาในเชิงบวกส่งเสริมสังคมในด้านต่างๆกระทั่งเนื้อหาที่เป็นไปในทางลบนะคะก็มีจำนวนมากขึ้นตามไปด้วยเนื่องจากว่ามีกระแสการแข่งขันผลิตคอนเทนต์หรือเนื้อหาให้โดนใจผู้บริการอินเทอร์เน็ตที่นอกจากจะเป็นผู้ใช้คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะพกพาแล้วยังต้องผลิตเนื้อหาสำหรับโทรศัพท์มือถือแล้วก็แท็บเล็ตที่เป็นตลาดใหม่ของกลุ่มนักธุรกิจนะคะที่ต้องการย้ายตลาดเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตตลาดแบบออนไลน์นะคะก็เป็นตลาดที่มีความสำคัญในระดับโลกเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นตลาดที่สามารถจะเข้าถึงได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีผู้แวะเวียนเข้ามาใช้บริการมากขึ้นนะคะสำหรับในประเทศไทยนั้นตลาดออนไลน์ก็มีการขยายตัวอย่างชัดเจนค่ะก็จะเห็นได้นะคะในช่วงที่ผ่านมาก็มีการซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์มากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกบริษัทวีซ่าผู้ให้บริการเครือข่ายชำระเงินระดับโลกก็มีการเปิดเผยผลการสำรวจพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตเดบิตในการซื้อสินค้าออนไลน์ของคนไทยในเดือนตุลาคม2554ที่ผ่านมานะคะก็พบว่าคนไทยนั้นใช้เงินเฉลี่ยประมาณ 19,600 บาทต่อคนในการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์แล้วก็อีก 33% นั้นมีแนวโน้มเพิ่มงบประมาณในการซื้อสินค้าบริการการท่องเที่ยวผ่านหน้าเว็บไซต์สำหรับเทศกาลวันหยุดคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นะคะ3ปัจจัยหลักที่คนไทยเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ในช่วงเทศกาลนั้นก็คือสามารถค้นหาและเปรียบเทียบสินค้าได้ง่ายค่ะคิดเป็น 77% นะคะง่ายต่อการเปรียบเทียบราคาสินค้าแล้วก็ประหยัด คิดเป็น 59% ค่ะประหยัดเวลาแล้วก็สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตามเวลาที่ต้องการ 56% นะคะด้วยเห็นนี่เองค่ะการใช้ประโยชน์จากการขยายตัวของตลาดออนไลน์ทั้งในส่วนของความต้องการความเชื่อมั่นของผู้บริโภคแล้วก็ในส่วนของการพัฒนาเครื่องมือในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้อยู่ในมือของผู้บริโภคที่เริ่มมีพฤติกรรมไม่อยากจะรอนานเนื่องจากว่าความสะดวกของการใช้อินเทอร์เน็ตก็ทำให้การตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เกิดขึ้นในเวลาที่สั้นลงโอกาสในการขายสินค้าก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะคะนอกจากนั้นเทรนด์ในการทำตลาดผ่านเว็บไซต์โซเชียลมีเดียเช่น Facebook Twitter แล้วก็เว็บไซต์อื่นๆก็เป็นกระแสที่น่าสนใจแล้วก็น่าเรียนรู้เพื่อการทำตลาดที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคสินค้าโดยตรงแล้วก็เป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะคะมีการใช้งานสื่อโซเชียลมีเดียบ่อยครั้งซึ่งทำให้โอกาสในการขายสินค้าเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวนะคะค่ะคุณฟังค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสังคมออนไลน์นะคะว่ามักจะเห็นว่าตอนนี้สื่อออนไลน์นั้นก็เป็นสื่อที่สำคัญที่เจ้าของสินค้านะคะก็ให้ความสำคัญกันมากขึ้นค่ะอย่างไรก็แล้วแต่สำหรับมุมมองของผู้บริโภคนั้นเวลาเปิดรับข่าวสารจากสื่อออนไลน์ก็คงจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมด้วยค่ะ เสียวันคืนดีๆเท่าไรกี่วันที่ใช้หัวใจให้มันหมดไปกับความรักที่มันไม่มีตัวตนเหนื่อยไหมใช้อารมณ์ดำเนินหัวใจไม่คิดว่าใครจะมาเสียใจกี่คำว่ารักพูดไปนั้นมีอยู่บ้างไหมกี่ร้อยพันครั้งพูดไปเพราะเอาแต่ใจอาจดูร้ายอาจดูไม่ควรไว้ใจอาจจะสายกับการตั้งใจรักใครก็ตัวฉันวันนี้สักคนเชื่อใจเก็บความเหงาคนเดียวเอาไว้และพร้อมที่จะรอใครสักคนหากว่ามีโอกาสอีกครั้งฉันจะทำให้ดีที่สุดจะไม่ปล่อยให้เป็นไปอย่างวันที่เคยผ่านมาจะไม่ยอมและขอให้เธอไม่ฟังเสียงใครก็โกรธตัวเองเหมือนกันที่เป็นแค่คนไม่เอาไหนมีเพียงหัวใจไม่มีความรักอาจดูร้ายอาจดูไม่ควรไว้ใจอาจจะสายการตั้งใจรักใครก็ตัวฉันวันนี้ไม่มีใครสักคนเชื่อใจเก็บความเหงาคนเดียวเอาไว้และพร้อมที่จะรอใครสักคนหากว่ามีโอกาสอีกครั้งฉันจะทำให้ดีที่สุดจะไม่ปล่อยให้เป็นไปอย่างวันที่เคยผ่านมาจะไม่ยอมบอกคำว่ารักเก็บ ังคะขณะนี้คุณฟังกำลังติดตามรับฟังรายการหมุนตามเวลาจากทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz ค่ะเราพบกันกับ3ช่วงเวลากับเพลงเพราะๆจากรายการนะคะ หมุนตามสังคมและเศรษฐกิจ เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณฟังทางห้องน้ำนั้นก็เป็นอีกห้องหนึ่งที่มีความสำคัญหลายคนก็คงจะต้องรักษาความสะอาดกันอย่างมากเลยทีเดียวนะคะก็คงจะต้องล้างให้สะอาดนะคะคงอาจจะต้องขัดถูทุกวันหรือทุกสัปดาห์แต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะละเลยไปก็คือวิธีการใช้ห้องน้ำของเรานั่นเองที่อาจจะนำพาเชื้อโรคมาสู่ร่างกายของตัวเองแล้วก็คนที่คุณรักได้อย่างง่ายเลยนะคะแทบจะลืมความเหนื่อยยากจากการขัดห้องน้ำไปเลยทีเดียวนะคะนักวิจัยจาก Leeds Teaching Hospital ในอังกฤษก็คือผู้ที่จุดประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาเมื่อพวกเขาพบเชื้อ C. difficile นะคะเชื้อโรคร้ายที่ก่อให้เกิดโรคท้องร่วงและอาจนำไปสู่การอักเสบในลำไส้ที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตของมนุษย์เราอยู่รอบๆฝาชักโครกในระยะ10นิ้วในห้องน้ำของโรงพยาบาลหลังการกดชักโครกโดยไม่ได้ปิดฝาครอบนะคะรายงานการศึกษาระบุว่าเชื้อดังกล่าวนั้นจำนวนมากที่สุดที่เคยถูกพบก็คือในละอองอากาศหลังจากผู้ใช้ห้องน้ำทำการกดชักโครกและจากนั้นมันจะลดลง8เท่าใน60นาทีแล้วก็ลดลงไปอีก3เท่าใน90นาทีนะคะห้องน้ำสาธารณะที่ไม่มีฝาชักโครกก็คือจุดที่เสี่ยงที่สุดที่จะทำให้เกิดการแพร่เชื้อ C. difficile นะคะออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกในห้องน้ำสาธารณะส่วนใหญ่ที่เราไปใช้บริการยกเว้นห้องน้ำสาธารณะบางแห่งมักมีฝาครอบชักโครกแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ปิดฝาครอบลงมาเมื่อตอนกดน้ำการปิดฝาครอบชักโครกนั้นก็อาจจะช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคลงได้มากเลยทีเดียวนะคะด้านดร.วิลเลียมผู้อำนวยการ Preventive Medicine นะคะแห่ง Vanderbilt University Medical Center นะคะก็กล่าวว่านอกจากนั้นในปี2004ก็มีการสำรวจพบว่าการใช้สุขภัณฑ์แบบที่ไม่มีฝาครอบนั้นสามารถนำพาสิ่งปฏิกูลต่างๆในโถส้วมให้กระเด็นออกมาในรูปของละอองฝอยมาเกาะติดส่วนอื่นๆในห้องน้ำได้ค่ะรวมถึงอุปกรณ์ส่วนตัวอย่างแปรงสีฟันนะคะนั่นก็มีผลต่อสุขภาพของเราอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะว่าคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการเกิดโรคท้องเดินในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้มีความรุนแรงมากขึ้นแล้วก็จำนวนผู้ติดเชื้อก็เพิ่มมากขึ้นมันอาจจะลดลงได้หากผู้ใช้ห้องน้ำปิดฝาครอบโถชักโครกก่อนจะกดน้ำมาชำระสิ่งปฏิกูลกันให้มากขึ้นรวมถึงล้างมือหลังจากเข้าห้องน้ำแล้วด้วยค่ะ หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ปิดท้ายวันนี้นะคะเราจะมาดูถึงความเป็นมาของวันเด็กแห่งชาติกันนะคะเนื่องจากว่าในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเด็กแห่งชาติประจำปี2555นั่นเองนะคะสามัคคีมีความรู้คู่ปัญญาคงรักษาความเป็นไทยใส่ใจเทคโนโลยีนะคะก็เป็นคำขวัญของวันเด็กแห่งชาติของปีนี้กันค่ะคุณฟังคะวันเด็กแห่งชาตินั้นมีต้นกำเนิดมาจากที่องค์การสหประชาชาติทั่วโลกเกิดความตื่นตัวแล้วก็เห็นพ้องต้องกันว่าควรใช้ความสำคัญแก่เด็กๆนะคะโดยในปีพ.ศ. 2498นาย VM กุลผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิการเด็กระหว่างประเทศได้เป็นผู้เสนอต่อกรมประชาสงเคราะห์ให้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นค่ะเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญและความต้องการของเด็กรวมถึงเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศค่ะโดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคมเตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติค่ะการขานรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติได้เป็นไปอย่างกว้างขวางในปีเดียวกันนั่นเองทั่วโลกไม่น้อยกว่า40ประเทศนะคะก็จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติขึ้นโดยได้มีการกำหนดว่าจะถือเอาวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติค่ะสำหรับไทยนั้นได้ตอบรับข้อเสนอของนาย VM กุลกานีซึ่งบอกผ่านมาทางกรมประชาสงเคราะห์กระทรวงมหาดไทยว่าไทยควรจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติรัฐบาลก็ได้จัดให้มีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นมาทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภาครัฐรัฐวิสาหกิจแล้วก็เอกชนกำหนดให้มีการฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะคะจุดประสงค์ก็เพื่อให้เด็กทั่วประเทศทั้งในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียนได้รู้ถึงความสำคัญของตนเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบระเบียบวินัยที่มีต่อตนเองและก็สังคมมีความยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยค่ะซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขงานวันเด็กแห่งชาติครั้งแรกของไทยนั้นจัดเมื่อวันที่3ตุลาคม2498ค่ะจากนั้นเป็นต้นมาก็กำหนดวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาตินะคะโดยจัดต่อเนื่องกันมาจนถึงปี2506ที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนั้นก็มีความเห็นพ้องต้องกันว่าควรเสนอเปลี่ยนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติด้วยเหตุผลว่าเดือนตุลาคมสำหรับไทยนั้นเป็นเดือนที่ยังอยู่ในฤดูฝนมีฝนตกมากค่ะเด็กๆไม่สะดวกในการเดินทางมาร่วมงานนอกจากนี้วันจันทร์ก็เป็นวันปฏิบัติงานของผู้ปกครองจึงไม่สามารถพาเด็กของตนไปร่วมงานได้ค่ะคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบในวันที่5กุมภาพันธ์2507ว่าควรจะเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมที่มีความเหมาะสมและก็สะดวกนะคะตามที่คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเสนอมาค่ะก็มีผลให้ในปี2507ไม่มีงานวันเด็กแห่งชาติด้วยการประกาศเปลี่ยนได้เลยวันมาแล้วนั่นเองนะคะงานวันเด็กแห่งชาติจึงเริ่มจัดขึ้นใหม่อีกครั้งในปี2508เรื่อยมาถึงปัจจุบันการจัดงานวันเด็กแห่งชาติที่รัฐบาลไทยกำหนดไว้ก็คือเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กสนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็กช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษเพื่อให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและก็อยู่ในระเบียบวินัยที่ดีแล้วก็เผยแพร่ปฏิญาณสากลว่าด้วยสิทธิของเด็กสำหรับวันเด็กประจำปี2555นี้ตรงกับวันเสาร์ที่14มกราคมนะคะก็มีการจัดกิจกรรมหลายแห่งอย่างเช่นที่กองทัพอากาศสนามเสือป่าศูนย์วชิระเบญจทัศน์นะคะหรือศูนย์รถไฟตลาดนัดจตุจักรศูนย์มนุษยวิทยาสุรินทร์ที่ตลิ่งชันค่ะศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นดินแดงนะคะแล้วก็ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติณทำเนียบรัฐบาลแล้วก็อีกหลายๆแห่งนะคะซึ่งก็ให้ความสำคัญกับวันเด็กแห่งชาติค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาของรายการหมุนตามเวลาวันนี้หมดลงแล้วกลับมาพบกับดิฉันวิมลพันธ์อภเวศได้ใหม่ค่ะทุกวันพุธพฤหัสบดีแล้ววันศุกร์11:30 น.ถึง12:00 น.นะคะพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะนำมาฝากคุณค่ะก็ขอให้วันเสาร์และวันอาทิตย์นี้เป็นวันแห่งครอบครัวเป็นวันแห่งความสุขของหลายๆท่านกันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ ไอเดียใหม่หลอดฟลูออเรสเซนต์เคลือบฟิล์มบางนาโนไร้ฝุ่นเกาะแสงสว่างช่วงกลางคืนเป็นเรื่องจำเป็นทั้งบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์เพราะหาซื้อได้ง่ายและสะดวกในการติดตั้งซึ่งเมื่อใช้งานไประยะเวลานานแสงสว่างของหลอดไฟก็จะลดน้อยลงโดยตามบ้านเรือนทั่วไปก็จะสามารถนำลงมาทำความสะอาดเช็ดฝุ่นที่เกาะออกได้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่จะนำมาเช็ดทำความสะอาดจึงมีการคิดค้นวิจัยหลอดฟลูออเรสเซนต์เคลือบด้วยฟิล์มบางนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์โดยดร.สิงโตสกุลเขมฤทัยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีซึ่งหลอดฟลูออเรสเซนต์เคลือบด้วยฟิล์มบางนาโนไทเทเนียมออกไซด์ชนิดนี้มีคุณสมบัติฝุ่นเกาะน้อยสามารถทำความสะอาดตัวเองรวมทั้งยังต่อต้านการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้อีกด้วยนอกจากนี้แล้วยังเป็นการช่วยประหยัดพลังงานและเพิ่มมูลค่าของหลอดไฟรุ่นใหม่ได้อีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฝ่าวิกฤตอุทกภัยโดยการเปิดศูนย์ฟื้นฟูหลังน้ำท่วมให้บริการตรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรกลเกษตรและรถจักรยานยนต์ที่จมน้ำฟรีค่าแรงติดต่อได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมทร.ธัญบุรีสอบถามข้อมูลได้ที่